اے میرے مولا مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا مولا، بولو اے میرے مولا مولا مولا مولا، اے میرے مولا مولا، مولا مولا مولا مولا، سر پہ رکھ لینا تھا صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موسم حج ہے، قافلے سوئے حرم رواں دواں ہیں، لبیک کی صدائیں ہیں، ایئرپورٹ پر بھی الحمدللہ حاجیوں کا رش ہے، سفید احرام میں ملبوس لبیک پڑھتے ہوئے سوئے حرم پہنچیں گے. کیسے مبارک مہینے ہیں یہ. ان مبارک مہینوں میں حجاج کچھ تیاری کر رہے ہیں، کچھ کر چکے، کچھ پہنچ چکے اور کچھ پہنچیں گے اور کچھ انتظار میں ہیں. واقعی یہ مہینے بڑی بے قراری کے مہینے ہیں جانے والوں کے لیے. اور جو ایک مرتبہ ہو کر آ جاتا ہے، جو ایک مرتبہ کعبے کی زیارت کر لیتا ہے، جو ایک مرتبہ گنبد خضرا کو جو عاشق رسول دیکھ لیتا ہے، تو تمنا رہتی ہے کہ پھر کب آئے گا بلاوا، پھر کب میں خانہ کعبہ کو دیکھوں گا، کب گنبد خضرا پر نگاہ جماؤں گا، کب میں طواف کی سعادت پاؤں گا، کب میں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کروں گا، کب کہوں گا السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا نور العرش اللہ. وہ تمنا اس کے دل میں، وہ امید اور وہ آس لگی رہتی ہے. اور جب یہ مہینے آتے ہیں تو ہوک اٹھتی ہے، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، میں بھی گیا تھا. اور واقعی جن کے دل میں کرنٹ ہوتا ہے، جو عشاق ہوتے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں، وہ تو یہ مہینے کے شروع ہونے میں ہی، یہ مہینے کے آغاز میں ہی ان کے دل میں ہوک سے اٹھنے لگتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جل جلالہ ہم عرض کرتے ہیں اللہ جتنے حاضرین ہیں اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں کہاں ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بھی اے مولا تیرے ایسے بندے ہوں گے جنہیں کبھی بھی تیرے گھر کی زیارت نہیں ہوگی، نہیں ہوئی ہوگی، کبھی انہوں نے گنبد خضرہ نہیں دیکھا ہوگا، انہیں وہ احساسات اور وہ محسوسات جو حاجی پاتا ہے طواف خانہ کعبہ کا شرف میں، جو لذتیں، جو کیف، جو سرور جو سعی میں پاتا ہے، جو حرم کی حاضری میں پاتا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کو ظاہری کچھ لطف مل جائے گا، پرفضا مقام پر چلے جائیں یا اور ایسے مقامات پر چلے جائیں جہاں آپ کو کچھ دیر کے لیے سکون و قرار تو مل جائے گا، مگر روح کا قرار وہ واقعی مدینے میں جا کر ملتا ہے، اور روح اگر قرار پاتی ہے تو وہ مدینہ طیبہ میں پاتی ہے، اور خانہ کعبہ کو دیکھنے میں جو لذتیں ملتی ہیں، جو سکون ملتا ہے، پر فضا مقامات سے واپسی پر پھر ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں، مگر جب مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ سے واپس لوٹتا ہے حاجی تو واقعی وہ یہ احساس رکھتا ہے کہ یوں معلوم ہوا گویا کچھ دھل گیا ہے، کچھ کمی ہو گئی ہے گناہوں میں، اللہ ہمیں وہاں کی با ادب اور باذوق حاضری عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے ایسے ہی اس شاق کے لیے یہ عاشقان رسول کی 130 حکایت نامی یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، بہت زبردست، اور میں یہ کہوں کہ اگر ذوق پایا گیا تو یہ کتاب پڑھے گا اور آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے اس کے، اور اس میں مکے مدینے کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری زیارتیں بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس کی زیارت کر لیں، اور اگر آپ کی دسترس میں یہ کتاب نہیں ہے، اگر آپ کسی ایسے دنیا کی کسی کونے میں ہیں جہاں مکتبۃ المدینہ تک آپ کی رسائی نہیں ہوئی ہے، گھبرائیں نہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net اس پر آپ اس کا وزٹ کیجئے، بکس لائبریری کے اندر اس کتاب کو آپ پائیں گے، اور یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، ریڈ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ اس کی خوب خوب خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو، اور بے اختیار آپ کی آنکھوں سے عشق رسول سے آنسو نکل پڑیں گے، اور آپ کی تمنا پھر بڑھ جائے گی، مزید بڑھے گی۔ عرض تو بہت کچھ کرنا تھا، کافی ابتدا میں عرض کر دی، میں چند حاجیوں کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک ایسے عاشق رسول کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس کو بھی تمنا تھی مدینے جانے کی، حج کی، کعبے کو دیکھنے کی، اور وہ عاشق ہند میں تھا، اور وہ ایک گھاس کاٹنے والا بوڑھا، اس کو نو ذی الحج کو یہ خیال آیا، نو ذی الحج اس دن حاجی جمع ہوتے ہیں، کہاں جمع ہوتے ہیں؟ عرفات میں، اور اس دن بنیت احرام اگر کوئی حاجی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا، اگر کوئی اس نیت سے پہنچ گیا تو وہ حاجی ہو گیا، تو وہ نو ذی الحج کو حاجی جمع ہوتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور گناہوں سے حاجی کو ایسا پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جیسے ماں کی پیٹ سے آج ہی برآمد ہوا ہے۔ ایسا مبارک دن ہے، ایسا پرسوز دن ہے، ایک ہی لباس میں ملبوس، کالے ہیں، گورے ہیں، عجمی ہیں، عربی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بادشاہ ہیں، غلام ہیں، مزدور ہیں، تاجر ہیں، جو کوئی بھی ہے، لباس سب کا ایک ہے، اور کلام بھی سب کا ایک ہے۔ کلام کیا ہے؟ ایسا میٹھا کلام ہے، آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ جل مجدہ ہمیں اس کی برکت سے اس دن نو ذی الحج کو زہ نصیب ہم بھی عرفات میں پہنچ جائے، اور ہم بھی اس کی تکرار کریں، آپ بھی پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ جل مجدہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک ہمیں اے اللہ موت نہ دینا, جب تک ہم احرام باندھ کر اس لبیک کو تیرے گھر کے نزدیک نہ پڑھ لیں. مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں, کس وقت کون سی گھڑی میں کون سی دعا مانگی گئی اور قبول ہو جائے ہم نہیں جانتے. مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں میل دور ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کونے میں بیٹھا ہوا شخص اس وقت اس لبیک کو پڑھ رہا ہو, ہماری دعا میں شریک ہو اور اس کا بلاوا آ جائے, ہم میں سے ہی کسی کا بلاوا آ جائے. کسی نے ٹوٹکا بیان کیا, کوئی روایت نہیں ہے, کہا کہ جب حاجی جائے تو اس کے ساتھ لبیک پڑھ لو, لبیک پڑھ لو, اس کے ساتھ تکرار کر لو, انشاءاللہ الرحمن آپ کا بلاوا آئے گا. اور ایسے ہی ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ہوا کہ ان کو کسی نے یہی ٹوٹکا بتایا, وہ حاجی کیمپ پہنچ گیا, چلو اتنے سارے حاجی ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں. حاجی کیمپ پہنچے اور حجاج وہاں تھے, ٹیکے لگا رہے تھے, احرام کی پہن کر تیار تھے, جانے والے تھے, ان کے ساتھ وہ لبیک, ان سے کہا آپ لبیک پڑھیں گے اگر نیت کی ہے. انہوں نے لبیک پڑھی, انہوں نے اس کی تکرار کر دی اس کے ساتھ ساتھ. ایسا کرم ہوا کہ اسی برس انہی دنوں میں ان کا بلاوا آیا اور انہوں نے احرام باندھا اور مکہ المکرمہ پہنچ گئے. اور پھر ایسا کرم ہوا کہ امیر اہل سنت کی معیت نصیب ہو گئی اور امیر اہل سنت کا قافلہ انہیں مل گیا اور امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے الحمدللہ وہ منا میں پہنچ گئے. زہ نصیب ہمیں بھی وہ دن مل جائے, ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت مل جائے. تو ایسا ہی ایک بوڑھا نو ذلت کو اس کو خیال آیا کہ آج تو یوم عرفہ ہے, خوش نصیب حجاج عرفات میں جمع ہوں گے. خیال آتے ہی بوڑھے صاحب نے ایک آہ بھری اور حسرت سے کہا کاش میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا. محبوب یزدانی سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی, سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ نورانی قریبی تشریف فرماتے, آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی, فرمایا ادھر آئیے. وہ قریب آ گئے, اب زبان سے نہیں صرف دست مبارک کے اشارے سے فرمایا جائیے. اللہ کے ولی نے اشارہ کر دیا جائیے. اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے صاحب نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے اپنے آپ کو موجود پایا اور انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا اور جھومتے ہوئے عرفات پہنچے, دیگر مناسک ادا کیے, حج کیا. جب ایام حج پورے ہو گئے تو بوڑھے صاحب اب تو حاجی بن گئے تھے, حاجی صاحب کو خیال آیا کہ مجھے یہاں تو پہنچا دیا, اب وطن کیسے پہنچوں گا. اس خیال کا آنا ہی تھا کہ سیدنا شیخ جہانگیر سمنانی قدس سرہ نورانی کو اپنے سامنے کھڑا پایا, فرمانے لگے جائیے, اور جو ہی سر اٹھایا تو اپنے آپ کو ہندوستان کے اندر اپنے گھر میں موجود پایا. کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کار. تو یہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی. بہت سارے سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو گیا یار, نہ ایروپلین آیا, نہ سوار ہوئے, نہ پاسپورٹ ہوا, نہ ویزا لگا. تو یہ جب اللہ والے جب کرم کرتے ہیں تو پھر نہ پاسپورٹ کی حاجت رہتی ہے, نہ ویزے کی حاجت رہتی ہے. تو ہند کا مسافر جب چلتا ہے نا, تو ہند کا مسافر پہنچا مدینے میں, نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں قدم رکھنے کی, تو قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی, اللہ کے ولی نے کہا جائیے اور پہنچا دیا مدینے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ بھی ہے نا, کنڈی ہل رہی تھی, پانی بہ رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا, اور اسی درمیان میں آپ معراج پر تشریف لے گئے. اسی آقا, انہی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے غلاموں کو اللہ وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ اس طاقت سے وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر لاکھوں میل کو دو قدم سے طے کروا دیتے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کرم ہو جائے اور ہم بھی مکہ المکرمہ دیکھ لیں, مدینہ طیبہ دیکھ لیں. اللہ تعالی ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ولیوں کے صدقے میں مکہ المکرمہ, مدینہ طیبہ, اور اس وقت جو ایام چل رہے ہیں ذہن نصیب کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں, ہم بھی طواف خانہ کعبہ کریں, پھر لبیک کہتے ہوئے منا پہنچیں, پھر عرفات پہنچیں, دعائیں کریں, اور وہاں سے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر لوٹیں, پھر ہم مزدلفہ میں قیام کریں, پھر حرم آئیں, طواف زیارہ ہو, اور پھر رمی کریں, اور جو ہے حلق کریں, طواف زیارہ کے بعد طواف رخصت ہو, پھر سوئے طیبہ پہنچیں, مدینے کی زیارت کریں, اور یہ سب اگر مرشد کے ساتھ ہو جائے, ہائے ہائے, ان کی نگاہوں سے مدینہ دیکھ لیں, ان کے پیچھے چلیں. چلنا تو ہمیں آتا ہی نہیں مدینے میں, ہم تو یہاں نہیں چل پاتے, مدینے میں کیسے چلیں گے. ہمیں طواف کرنا نہیں آتا جس طرح اللہ کے ولی طواف کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہو جائے, ان کی آنکھوں سے جو کعبہ دیکھا تو پھر دیکھنا ہی کچھ اور ہوگا, اور ان کی نگاہ سے گنبد خضرا دیکھا تو دیکھنا ہی کچھ اور ہوگا. اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں. تھی اٹھا بنائے یاد نے عرب, پھر اٹھا بنائے یاد مدینہ برداشت نہ ہوئی, عرب کے خار یاد آ گئے, عرب کے درختوں کی یاد ستانے لگی, اور پھر عرب کے جنگل و صحرا کی طرف دامن کھینچے جا رہا ہے. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, مغیلان کہتے ہیں کیکر کے درخت کو, تو پھر دل جو ہے پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, مدینے کے کانٹے یاد آ گئے, مدینے کی کیکر کے درخت یاد آ گئے, تو دل مدینی کی طرف کھینچا جا رہا ہے, کھینچا جا رہا ہے, مدینے کی یاد آ رہی ہے, وہ پہاڑ یاد آ رہے ہیں, وہ ریگزار یاد آ رہے ہیں, وہ کوثار یاد آ رہے ہیں. جب یہ سب یاد آتے ہیں اعلی حضرت کو تو کہتے ہیں پھر اٹھا دل سوئے. چمن کو دیکھ کر تو لوگ یاد کرتے ہیں, آہ بھرتے ہوں گے. صحرا کو دیکھ کر کون آہیں بھرتا ہے؟ بیابان کو دیکھ کر کون آہیں بھرتا ہے؟ بیابان کو کون یاد کرتا ہے؟ ریگستان کو کون یاد کرتا ہے؟ کانٹوں کو کون یاد کرتا ہے؟ پھولوں کو یاد کیا جاتا ہے, گلستان کو یاد کیا جاتا ہے, صحرا کو کون یاد کرتا ہے؟ مگر یہ صحرا صحرا عرب ہے, یہ بیابان بیابان عرب ہے. اور جب یہ چھوٹتا ہے تو دل سے آہ نکلتی ہے, ہائے صحرا عرب, ہائے صحرا عرب, ہائے بیابان عرب. قربان عرب، فصیل گل لاکھ نہ ہو فصیل کی رکھ آس ہزار، فصیل گل لاکھ نہ ہو فصیل کی رکھ آس ہزار، کھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب، پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان عرب، فصل گل یعنی موسم بہار، وصل یعنی ملاقات، اور بے فصل بے موسم۔ اگرچہ موسم بہار کا زمانہ نہیں ہے، تاہم ملاقات کی امید ضرور رکھ، کیونکہ عرب کے چمن موسم بہار کے علاوہ بھی پھل و پھول دیتے رہتے ہیں، یعنی یہ صدا بہار ہے۔ عرب کے چمن پر نثار ہونے کو لاکھوں چمن دوڑے آتے ہیں، اور یہ بے موسم بھی پھل دیتا ہے۔ اور ہم اس وقت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اگرچہ موسم یا رسول اللہ، آپ کے یہاں حاضری کا یہاں سے جا رہا ہے، آخری لمحات ہیں، مگر آپ کے یہاں آپ کے دربار میں ہر وقت سنوائی ہے، یا لا نہیں ہے یا اگر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر ظاہری اسباب پاس نہیں ہے، مگر اس دربار میں اسباب کے معاملات تو ہے ہی نہیں کہ ہمارے پاس اسباب ہو یا نہ ہو، اگر آپ کا ایک اشارہ ہو جائے گا، ہماری حاضری کا ہمیں اذن مل جائے گا۔ یا رسول اللہ، نگاہ کیجئے کہ وہ موسم مدینے کا ہے، وہ فصل مدینے کی مشہور ہے کہ یہاں بے موسم بھی عطا ہو جاتا ہے، یہاں بے موسم بھی پھل مل جاتے ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں ہم عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ، ہم پر نگاہ کرم کیجئے، ہمیں اپنے دربار میں حاضری کا اذن دیجئے، ہمیں اپنے دربار میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا اذن عطا فرمائیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحرہم من مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حاجیوں سہرائے عرب، ہائے بیابان عرب، سجے کے ہونے کو چلے آتے ہیں رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، سلتے گے عرب کے دلوں پر، عرب کے عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب، اور حسین سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو بے اختیار ہو کر بغیر ارادے کے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ اے میرے آقا، امام اہل سنت فرماتے ہیں، آپ کا حسن و جمال کا عالم تو کیا ہوگا کہ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ عرب کے جوان آپ کے نام پر اپنا سر کٹا رہے ہیں، وہاں تو حسن دیکھا جا رہا ہے اور یہاں نام پر سر کٹایا جا رہا ہے، اور کٹایا نہیں جا رہا، تا قیامت تک کٹاتے ہی رہیں گے۔ امام اہل سنت کا یہ شعر بڑا ہی معرکۃ الآرا اور فصاحت اور بلاغت کی جان ہے، تقابل دیکھیے۔ ادھر سراپائے یوسف ہے اور ادھر نام محمد ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر. یہاں حسن دیکھ کر انگلیاں کٹی اور وہاں نام پر گردن کٹائی جا رہی ہے. ادھر بلا ارادہ کٹنا ہے, حسن یوسف کو دیکھا جا رہا ہے, یوسف علیہ السلام کا سراپا سامنے ہے اور بلا ارادہ ہے, ادھر ارادہ ارادے سے کٹایا جا رہا ہے. ادھر بلا ارادہ ہے, ادھر ارادے سے. ادھر مصر کی عورتیں ہیں اور ادھر عرب کے مرد ہیں. ادھر صرف انگلیاں ہیں اور ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں. ادھر صرف ایک بار کا یہ واقعہ ہے اور ادھر قیامت تک سر کٹاتے ہی رہے ہیں, سر کٹاتے ہی جائیں گے کہ بارگاہ رسالت پر اپنی جان کو قربان کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, ما اجملکا ما احسنکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, غستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. تو بہرحال اس شعر کی تو بہت ساری تشریح ہے جس کو بہت سارا وقت درکار ہے. یہ بہت زبردست اعلی حضرت امام اہل سنت کی شاعری میں سے ایک بہترین شعر جو ہے وہ ہمارے اس ثنا خان نے پڑھا. مصر یوسف مثل حسن یوسف سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے کرو تیرے دے ہے تیرے نام پہ مردان عرب, نصیب لطافت پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. اب مدینہ اب بولا لیجینا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آ گیا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاج جائے مدینہ المدد تاج جائے مدینہ مجھ کو مدینے بلا لو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت میرے دل کی نکالو غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو مدینہ اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ آ گیا ہے یہ حج کا مدینہ آ گیا ہے یہ حج کا مدینہ المدد تاج جائے مدینہ المدد تاج جائے مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سچ گنبد مدینہ المدد تاجدار مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مرشد کے ساتھ جائیں گے آج جگی تو کل سہی پڑیے صلی علی نبینا صلی علی محمد کعبے کے گرد گھوم زمزم پیے گے جھومیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. بڑی صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد بڑی صلی اللہ شفیع نا صلی اللہ محمد. حج کا پربہار موسم ہے, خوش نصیب حجاج اکرام کے قافلے تر قافلے سوئے حرمین طیبین رواں دواں ہیں. آئیے ہم بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اسی کے پاک گھر کی حاضری, اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھے در کی حاضری کی التجا کرتے ہیں. یا خدا حج پہ بلا آ کے مکعبہ دیکھو, یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آ کے مکعبہ دیکھو, یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آ کے مکعبہ دیکھو, کاش اس بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو, کاش اس بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو, یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا کے مکعبہ دیکھو. میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ, وہ رکن یمانی, وہ میزان رحمت, میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے, مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں کہ خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں, وہ شہر حرم وہ مدینے کی گلیاں وہ عرفات کا دل منا کی وہ راتیں میسر کبھی ہو پر جی رہا ہوں کہ خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں, یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آ کے مکعبہ دیکھو, کاش اس بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو, کاش اس بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو, پھر میسر ہو مجھے کاش وشوں سے عرفات, چل غم مزدلفہ اور منا کا دیکھو, چل غم مزدلفہ اور منا کا دیکھو, دیکھوں یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلا کے مکعبہ دیکھوں نہ کوئی حج کا سبب حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے چل مجھے پھر گنبدِ حضرا کا دکھا دے یا خدا حج پہ خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں ہرمی تھم دینا کاش ایک بار میں ہرمی تھم دینا دیکھوں اور جھوم کر خوب چلو گنبد خضرا دیکھو زندگی چاہیے تو مدینے چلو خوشی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں سارے کا سارا مدینے میں ہے پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو یا خدا ایسے اسباب کاش مکے مدینے خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ پھر میٹھا مدینہ دیکھو یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلائی کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں احترام آیا فضا لبیک کی صدائیں تازہ عرش تافرش گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدائیں زار ستا فرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے ارے زباں پہ یہ کس کا نام آیا تو یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو اور زائروں کہنا ارے کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر مدینہ دیکھو یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا اور یہ کہنا آقا تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلانے کے بلبل دل ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زائروں کے گنا یہ رو رو رو شائق مسکین ارے کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلمدار مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے حج کا موسم آ گیا حجاج نے دیکھو یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلا کہ کعبہ دیکھو یار فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو مکہ کا ہو نصیب مدینہ نصیب ہو مکہ کا ہو نصیب مدینہ نصیب ہو رستے عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو اور حج کا سفر حج کا سفر حج کا سفر بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو اور دوڑ کر قدموں میں آتار گروں میں اس دم دوڑ کر قدموں میں دوڑ کر قدموں میں آتار گروں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو یا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلایا خدا حج پہ بلا حج پہ خدا حج پہ بلا کہ کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو مدینے کا کرم ایسا شہنشاہ اُبم ہو شہر دیسا شہنشاہ اُبم ہو دیکھو تمہارا مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش ہے قدرت نے ایسا سوارا مدینہ ہے قدرت نے ایسا سوارا مدینہ عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے پہاڑ مدینہ عجب رنگ پر ہے پہاڑ مدینہ کے سب جنتے ہیں سارے مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ کے گل کی جب چاچکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب چاچکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں سارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ خوب بجھائی پیاسے شہ سر کا بھی دریا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ سر میزاب ملے خوب کرم کے چھینچے اب رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ارے گھر میں دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیداد ارے ان کے مشتاقوں میں حسرت کا چلنا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے محبوب کے پردے کا جلوا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میرے پیارے روزہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بہارے شاہ عطار پر اب تو کرم ہو شاہ عطار پر اب تو کرم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیخ الجیلانی عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیخ الجیلانی عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شاہ بغداد یا غوثِ اعظم سنو میری فریاد یا غوثِ اعظم بلا لیجیے بغداد یا غوثِ اعظم سنانی ہے رو داد یا غوثِ اعظم لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیخ الجیلانی عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی رہے مجھ پہ میٹھی نظر مرشدی گر پڑے کچھ نہ اپداد یا غوثِ اعظم تیرے ہوتے یا پیر رنج و عدم کی کروں اس سے فریاد یا غوثِ اعظم شاہ کا شادر کا بنا لیتی کوتا شاہ ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیخ الجیلانی عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی رہے شاد و آباد دونوں عالم میں سبھی گھر کے افراد یا غوثِ اعظم مجھے پیارے یارا او بارہ او پچیس کے لگتے ہیں آداد یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم شیخ الجیلانی یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑنا ہو جاؤں پر بد یا غوثِ اعظم دم میں نزعہ دیدار کی بھیک دینا دم نزعہ دیدار کی بھیک دینا چلے جا میری شاد یا غوثِ اعظم یا سکین البغداد یا شیخ الجیلانی یا سکین البغداد یا شیخ الجیلانی یا سکین البغداد یا شیخ الجیلانی سکین البغداد یا شیخ الجیلانی سکین البغداد یا شیخ الجیلانی سکین البغداد یا شیخ مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے اوشاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام اب تو بلوا یہ مدینے میں آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوا یہ مدینے میں اذن تو بلوا یہ مدینے میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہ کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں اور ذکر تھا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح لی من نعمت او احد من خلقك فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پروردگار تیرے بندے تیرا ذکر کر کے تیرے حرم کا ذکر کر کے تیرے محبوب کا ذکر کر کے تیرے محبوب کے مدینے کا ذکر کر کے اور تیرے محبوب پر سلام پڑھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سر جھکائے ہوئے ہیں تجھ سے ملتجی ہیں جو ہمارے دل میں ہے وہ سب تیرے علم میں ہے اے مولا ہمیں مغفرت سے نواز دے ہمارے گناہ معاف کر دے ہم سے راضی ہو جا بلا حساب ہمیں داخل جنت کرنا ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے مخلص بنا دے اے اللہ جھوٹ اور غیبت سے بچا لے نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا روزوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے درود و سلام پڑھنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے اور اے مولا ہمیں حج کرنے والا بنا دے ہمیں مدینے کی زیارت کرنے والا بنا دے تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے مولا ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں اور اے اللہ اجتماع ذکر و نعت میں التجائیں ہو رہی تھی تیرے گھر کو دیکھنے کی تیرے حبیب کے در کو دیکھنے کی تو چاہے تو اسی برس ہمیں مکہ المکرمہ پہنچا دے تو چاہے تو اسی برس ہمارا حصہ عرفات کے میدان میں لکھ دے تو چاہے تو ہمیں منا کے خیموں میں قیام کرنا اسی برس ہمارا مقدر بنا دے تو چاہے تو مزدلفہ کی رات ہمارا مقدر بن جائے تو چاہے تو ہم اسی برس مدینے کو دیکھ لیں اے اللہ یہ سب ہمارا مقدر کر دے ہمارے لیے آسان کر دے ہمیں حاجی بنا دے، معتمر بنا دے، زائر مدینہ بنا دے. یا اللہ جتنے حاضر ہیں ہاتھ اٹھے ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں، مولا ہمیں عطا کر دے، ہمارے حاجی زمزم کا واسطہ مولا ہمیں مدینے کا دیوانہ بنا دے، ہمارے مفتی دعوت اسلامی کا واسطہ ہمیں حاجی بنا دے، بلبل روزہ رسول کا واسطہ حاجی مشتاق کا واسطہ مولا ہماری التجائے قبول فرما، حسان بن ثابت کا واسطہ مولا جو تیرے حبیب کو نعتیں پڑھ کر اے اللہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے تھے مولا انہی کا واسطہ مولا ہمارے ثنا خانوں کی ثنا خانی قبول فرما، اور ہم سب کو مولا تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، تیرے حبیب کے در دولت کی زیارت نصیب فرما، سب بیمار اچھے ہو جائیں، مقروض بار قرض سے نجات پائیں، نہ جانے کہاں کہاں کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے مولا تیرے بندے اور تیری بندیاں اس وقت ہاتھ اٹھا کر ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے ہوں گی مولا، اے اللہ اس میں کتنے ایسے ہوں گے جس نے تیرا گھر دیکھا ہی نہیں ہوگا، سبز گنبد کی زیارت ہی نہیں کی ہوگی مولا، وہ سب جو ہمارے ساتھ شامل دعا ہیں ان کی ہماری ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہم سب کو حج اور مدینہ طیبہ کی حاضری سے مشرف فرما، چل مدینہ کی سعادت عطا کر دے یا اللہ، چل مدینہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے، جو رکاوٹیں ہیں آزمائشیں سب دور فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے قرضے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله.